Ja, hej där. Välkommen. Det här är Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla de slag. Dagens datum är den 23.1.2016 och det här är avsnitt nummer 56. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta, Kalle och Rob. Hur står det till? Hello. Hello, fick vi där som sa. Det är dags igen för oss. Alla gäspar ut och har haft en skön och underbar lördag. Och här sitter vi nu och ska ta oss igenom en liten show. Så här ser dagens show ut. Vi kommer att snacka lite spel i fokus. Där det bland annat tas upp lite om Blade & Soul och Squad och Broken Age. Sen blir det lite nyheter angående till exempel HTC Vives eventuella $1,000-pris. Och sedan över till utmaningen. Där vi utmanar varandra på spel. Och sedan kommer vi in på lite veckans diskussion. Och lite lyssnarmail och lite annat smått och gott. Som vi kommer in på sen. Bland annat lite Hateful Eight. Ja, det är intressant. Men ja, med det sagt. Vi hoppar väl in på spel i fokus. Och ja. Ska vi börja med lilla Lotta kanske? Oh! Yay! Måste på en gång. Ja, precis. Lilla är väl ordet om man pratar Blade & Soul. Mm. Det släpptes ju för som det, om man la ut pengar på förhandsbokning, så släpptes det i den 15, så alltså förra veckan. Mm. Och andra får komma in nu den 19. Det är fortfarande väldigt koreanskt i artstyle och känsla och så. Mm. Jag har ju smakat på en del på storyn. Första typ 30 levlarna speedrunnade jag tillsammans med Max och en fel-kompis. Så då läste jag inte jättemycket först. Men efter det så har jag sprungit lite själv och it's total glorious. Så det är 2 tummar upp alltså? Ja, definitivt. Och de är ju kluriga också. De har med, det heter Daily Dash. Du får 3 gånger per dygn snurra på ett litet hjul. Och så får du en siffra mellan 1 och 6. Och så får du då gå det antalet steg på vad som ser ut som en typisk brädspelsbana. Mm. Och var tredje steg så får du då någonting coolt. Och man kan bara spinna med 1 timmas mellanrum. Så att varje dygn så måste man se till att spela åtminstone 2 timmar. Du ska ju köra dina 3 gånger. Och lite så. De är kluriga, men det är trevligt. Precis. En grej dock som jag blev lite, ska man säga, utsatt för när jag sprang nu själv under dagen idag. Mm. Det är det här problemet som alla MMOs har i början. Det är väldigt mycket folk och respawn kanske inte riktigt hänger med. Mm. Nu har ju visserligen Blade & Soul fixat ett ganska snyggt system för att de har olika kanaler. Ju fler folk som är inne, desto fler kanaler skapas. Som skapas dynamiskt. Och om du känner att nej, men nu är det alldeles för mycket folk i mitt område, jag pallar inte det här, då bara byter du kanal. Det är jättesmidigt, går väldigt kvickt och snyggt. Så att det är snygg på där. Mm. Men ändå så är det ju lite att man upptäcker, ja men nu är det 3 pers som står och köar för att gå och döda den här bossen liksom. Och alla måste ha ihjäl den. Mm. Så vad gör man? Jo, man börjar bjuda in varandra till random pugs. Och då får man lite den här frågan, är det okej att bara bjuda in en random människa som man ser ut och efter döda samma personer som du är ute efter att döda? Och hur okej är man blir att bara bli inbjuden? Vad tycker ni om det, grabbar? När jag har spelat mot MMO. Någon random shummer kommer och bara skickar in invite till en grupp. Och du ser att killen är runt och stjäl dina kills. Då lönnmördar man honom brutalt och lämnar honom liggandes ute i skogen. Okej. Det var vad jag skulle svara. Alltså inte i spelet utan i verkligheten alltså. Ja precis. Ja, ja, precis. Ja men då så då fick jag. Man trackar hans IP och sen hittar man honom alltså. Så. Ja. Ja, precis. Jaha. Och kör en norsk var det i spelet. Ja. Ja. Man klubbar den som en liten sälunge. Alltså jag tycker spel som låter det liksom, som låter det ta plats är jättebra liksom. Det, inga konstigheter egentligen. Alltså, jag tycker det är jättekult. Få riktig player, riktig meningsfull player interaction liksom. Det är, jag tycker jag är kul. Men det har jag med de spelen jag har. Jag spelar också det som mycket niggigt där. Och om man då kan teama upp och sen spela så, gemensamt mål och sådär. Så jag tycker det är inga konstigheter. Det var bra. För att jag känner själv lite att jag är lite småblyg. Jag är inte personen som invitar först. Mm. Men samtidigt så tror jag att det har lite med en inställning till andra MMO:are att göra. Hur beredd man är för att acceptera det här. För att jag anser ju att MMO:are, det är snälla människor. Det finns inga assets som bara går runt och ninjar. Och alla är snälla och förstående och omtänksamma och gulliga och rara mot varandra. Och jag förstår inte varför, men folk verkar inte alltid hålla med om det här. Utan alltså, folk skriker på människor som gör fel istället för att hjälpa dem göra rätt och så vidare. Jag fattar inte. Är vi på samma internet undrar jag? Alltså, Lotta lever i sin egen lilla värld. Alltså. Du vet, det här Lotta internet liksom. Så nu nu tänker jag vara sådär, jag tror att det är bara för att Lotta är våran lilla tös och där, och det är för de bara, ja men vi måste vara snälla mot henne. Vänta, är Lotta internet lite som Nordkorea internet? Det är liksom ett stängt internet som är highly controlled och man liksom, man får nästan skaffa licens för att komma ut där. Okej, det är så regeln är liksom, för Lotta pratar med dig eller du träffar på henne i spel, var väldigt snäll, för annars kommer någon med en stor jävla påk och slår över knäskålarna. Så att Lotta, du vet de få människor som du har träffat på internet som har varit dryga eller elaka. Ja. De finns inte längre. De liksom, nej. Gott, perfekt. Men alltså Carl, trots att du inte lever i Lotta internet, så känner du att det här ändå är en kul och positiv grej? Det är inte det att du blir jätteparanoid när folk invitar dig? Ska vi vinna ju, för fan. Kör vi. Det är bra, alltså. Det var så det var. Vi kan ju snabbt gå in liksom Karls personliga åsikter om amerikaner eller ryssar. Var det inget fel på dem? Jag känner att det är tur att vi är en svensk podd. Och inte en engelsktalande. Jag känner att vi ska alienera ganska många människor. Vi är väl alltid PK? Eller? Självklart. PK är vårt. Det är absolut inget fel på ryssarna eller amerikanerna. Överhuvudtaget. De är så snälla så. Bra. Men det är lite sådana grejer som jag har stött på i Blade & Soul i alla fall. Inte så många ryssare eller jänkare. Ja, bra. Men om ni känner för ett gulligt MMORPG med en blandning mellan kung fu och magi och österländsk och asiatisk mytologi, så testa det. It's really cool. Finns gratis version. Eller så kan man bara spela Jade Empire. Jade Empire, precis. Blade & Soul hade vi där i alla fall. Ett spel vi har varit och nuddat på lite tidigare, och det är kul att följa upp. Vem vet, kanske följa upp en vacker dag igen. Kanske kommer en expansion en vacker dag, eller så vill du bara bubbla det lite igen. Eller så kan vi ha en spelsession när Lotta visar upp do and don'ts i spelet. Precis. Med det sagt så rullar vi över till Rob. Och Broken Age har du gett på lite, ja. Yes. Jag införskaffade det nu äntligen. Det har varit på min lista ganska länge. Jag tror vi hade något mail till och med för länge sedan som frågade om jag skulle spela det. Men det har varit på min lista i evigheter, så jag passade på att skaffa det när det var rea nu på Steam över julen. Och jag har inte kommit så jättelångt in i spelet. Jag har väl spelat i kanske ett par timmar, en timme eller två bara. Tills jag har nått första brytningspunkten, eller vad man nu ska säga. För jag började med killens story då. Eftersom Broken Sword, eller Broken Age, du får ju två personer du kan välja mellan och spela som. Och när som helst under spelet så kan du växla till den andra personen och spela. Så det är två stycken storylines då. Och jag vet inte hur de knyts ihop senare, eller om de ens gör det eller så. Jag har mina misstankar redan, men som det är just nu så har jag bara spelat killens första biten av hans, och hans story innan den tvingar ett byte till, till tjejen då. Så att hittills väldigt intressant. Jag har mina spekulationer på vart det är på väg någonstans och så. Interfacen är väldigt simpel, väldigt bra. Det märks dock att den är gjord även för att kunna användas på till exempel en tablet och så. Det är många av interfaces är väldigt tablet eller väldigt så touchscreen aktiga liksom. Så att men det är en sån här grej att just PG-klickarspel och sånt, de funkar ju väldigt bra på tablets just på grund av att det är lite samma funktion i det hela. Så att det är ingenting som är allt för illa, men det märks ibland att det är lite så här, okej, det här är ju någonting som var kanske hade kanske varit lite enklare om man körde på en tablet, eller det här har de dummat ner lite på grund av att det ska kunna spelas på en tablet också. Men utöver det så måste jag säga att hittills är väldigt bra. Jag diggar storyn hittills. Karaktärerna, känner att jag regressade lite så här att jag gick tillbaka till tonåren liksom, som man identifierar väldigt liksom med huvudkaraktären på något sätt. Härligt. Eller? Ja, nej, alltså, ja, det är väl både positivt och negativt. Man ser det. Man tänker liksom, ah, okej, jag förstår var han kommer ifrån. Jag känner igen det på ett sätt, men samtidigt liksom vill man ju bara ta upp honom och bara kom igen nu. Ja, men intressant, för då, du är fortfarande i del 1 då. Ja, det är jag. Precis. För den här är jätteintressant att få uppföljning på sen när du har kört igenom båda delarna. Ja, nej, jag ser fram emot att spela vidare på det. Jag har bara inte kommit så långt. Yes. Det vart lite så här, vad ska man säga, det kändes lite abrupt på något sätt, att man helt plötsligt tvingades över till den andra storyn, och då kände jag, ah, men okej, det här är en bra punkt att bryta för den här gången. För att jag kände att jag orkar inte spela. Jag orkar inte slänga mig in i en ny storybeat på det sättet, med en ny karaktär. Så att jag känner att det får bli nästa gång. Absolut. Jättebra. Men då har vi fått lite mer kött på ben på Broken Age. Vi har förvisso tagit upp det tidigare, men det här är jättebra tillfälle att få ett till perspektiv på det faktiskt. Och det ska bli jätteintressant att se när du har kört igenom det sen. Får se vad du säger om det hela i sin helhet. Yes. Med det sagt så hoppar vi över till vår lilla stridskämpe här i gänget. Lilla stridspitten om man så säger. Kalle. Squad. Vad är squad? Rob? Är du redo? har du chipsen? Har du chipsen? Jag har chips på sig. Okej. Jag kan inte säga det. Ännu en ny taktisk, realistisk first person shooter och bla bla bla. Allt sånt där som jag tycker om. Men jag tänkte skulle ta lite backstory om det här spelet. Bara för att man ska få en bild av vad den här får ha för plats i marknaden så att säga. Och jag kommer komma runt lite senare. Men i alla fall, i den här lilla genren av realistiska simulator liknande spel, alltså alla, du har ju Arma, så har du, jag har ju pratat om Insurgency också. Arma, den började ju med Operation Flashpoint, så Arma 1, 2, 3 och sådär. Och sen så har du ju Insurgency som startade som Half-Life, en Source mode av något slag. Men i alla fall, under detta så fanns det en mod till Battlefield 2, Project Reality. Och det var ju också, det var ju en mod som, alltså det, poängen var ju liksom att du ska få en mer, med lite mer realistisk tagning på Battlefield då. Och vad som har hänt nu då är att de har gått vidare från den här modden då, Project Reality, och skapat ett spel helt enkelt. Och det är då Squad helt enkelt. Och det är just nu i Early Access, vilket märks. Men i alla fall, det som finns där pekar ganska tydligt på vad som spelet gör, och gör det väldigt bra. Jag känner att den har faktiskt hittat en ganska bra liten nisch inom den här nischade genren. Så att, okej, om man går in på spelet, vad är det faktiskt då? Du har lag om, det brukar vara upp till 70 spelare på en server, så då 35 spelare i varje lag i runda slängor. Och sen så har du squads om 9 personer. Mm. Och varje squad har en squad leader. Och sen så har du lite olika roller. Du har squad leader, du har pickskytt, du har machine gunner, du har anti-vehicle och sådana grejer. Och sen så har du lite olika game modes, men det är huvudsakligen så har du någon slags domination där du har olika punkter ute på kartan som du ska liksom ta över, erövra och sen hålla då. Och sen så har du det här ticket-systemet som man känner igen från Battlefield då, där man en respawn kostar ett ticket, så att säga, så att du har bara begränsade mängder med respawns. Och till en början så kände jag så här bara, fan, till sånt här spel, jag ska ge det ett bra försök, ingen bra chans liksom att bevisa att det har något att komma med. Och till en början så var jag lite skeptisk, kom in och var inte riktigt någon som samarbetade, det var ingen som pratade så där. Men sen kom jag in en gång sent i en match och så tog den slut och sen så tänkte jag, nu ska jag fan hoppa på nästa match, ska jag bara hoppa på vad squad leader. Mm. Det var då det så här klickade ordentligt för mig. Då sa jag så här, då pratade jag ihop mig med de andra squad leader som sa så här, okej, ni vill göra det här, då ska jag gå och göra det här. Den här punkten på den här kartan ska jag gå och hålla. Så, och sen så pratade jag ihop med min squad. Så gick vi över dit och satte upp en FOB kallas det. Det är en spawn point som man kan placera ut själv. Vi satte upp en sån och vi började bygga på den här lilla byggnaden som vi skulle hålla. Vi satte upp barriärer och det här och det här. Och jag micromanagerade min squad på ett sätt. Alltså, det jag fick göra egentligen som squad leader var ju inte att jag skulle inte gå ut och skjuta folk. Utan jag satt ju med min kikare och spejade. Så åt medicsen och gå och hjälpa folk som har blivit skjutna och allt det här. Och det var den mest stressfulla upplevelsen i ett spel jag har varit med om. Alltså, det var hur jobbigt som helst, för att folk skrek i mitt öra och bara, jag filar här och här och här och jag måste ha din hjälp. Och sen så var det andra skådespelare som skrek i mitt öra. Och det var i den stunden som liksom det här spelet var i sitt esse liksom. Så här, folk samarbetade och till slut, efter de här 45 minuterna eller vad det nu var, så vann vi. Och det var liksom det kändes så himla himla bra, gjorde det faktiskt. Så Carl, vad väljer du, nu efter att spela, så vad väljer du helst, att följa eller att folk följer dig? Det var ju faktiskt lite roligt faktiskt, för att i och med att jag var skådlig så lyssnade ju folk på mig automatiskt. För en gångs skull. Ja, precis, men alltså det är som där, du vill vara Max. Ja, precis. Jag ska vara commander, jag ska styra hela laget så där. Ut med er och dö. Tyst med dig, Carl. Men det var fantastiskt faktiskt. Alltså, det är lite opolerat och jag hittade en sån hel lista som så här, utvecklarna de planerar att lägga till det här. När man ser den listan bara, det känns som en viss avsaknad, men liksom, det finns en viss stabil kärna där i och spelet funkar bra, det ser snyggt ut och på alla sätt, det har inte kraschat eller sånt där på så sätt. Men det är lite så här opolerat på vissa ställen. Var det det här spelet som var byggt i Unreal 4-motorn? Eller var det tredje? Det vill jag inte. Det var någon Unreal-motor, va? Ja, det är en Unreal-motor. Det var samma som Red Orchestra 2, vet jag. Jag tror det är Unreal. Men det finns en lista här med massa grejer som de ska lägga till. Och det är liksom såhär, de skulle nog tjäna på att lägga till de här sakerna. Men som det ser ut nu, de har byggt upp en väldigt fin liten kärna av ett spel liksom. Sen skulle man kunna expandera därifrån. Men det är liksom just i det tillfället, man har nästan kommit in i det igen. För att man såhär, jag försöker hitta en server där folk samarbetar. Man inte riktigt kommer dit, men liksom där folk såhär prata med varandra och man liksom håller på och hjälps åt och alla sinsemellan jobbar tillsammans och sådär. Och det här är också ett sånt spel som inte går ut på att du ska kunna, det är inte som CSGO där du bara sikta bra liksom så kan du vinna, utan det här handlar mer om placering, taktik, hur man ska kommunicera med varandra och sådär. Så att det finns verkligen någonting bra här redan nu. Det är det jag vill avsluta mest. Jättebra, för det här låter ju, så på den beskrivningen gav det för mig så här en mer förståelse för den typen av spel också. För jag har ju själv försökt med på genren ett par gånger. Även om det kanske var mer lättsammare. Jag vet inte om man ser Battlefield som något i det hållet. Men det är ju, även i sin basic form så ska det handlar ju i mångt och mycket om kommunikation liksom. Och att se varandra, veta varandras positioner och tillsammans veta vart man ska gå liksom. Och det här är ju ett spel där det verkligen är AO att göra det. Och det, jag förstår att det klickar bra för dig i den situationen när du faktiskt verkligen hittar de här personerna som vill köra på det sättet. Och då blir det optimalt. Så det är jättekul att du har fått den upplevelsen faktiskt. Jag måste bara nämna lite på det tekniska också. Alltså, spelet ser snyggt ut och det kör bra. Men det som jag verkligen vill poängtera är ljuddesignen. Den är verkligen fantastisk. För att, alltså, när du skjuter själv så hör du skillnaden på om du står i det öppna. Så låter det på ett visst sätt. Om du står inomhus eller med väggar runt omkring dig så låter det på ett visst sätt. Du hör, du kan väldigt lätt lära dig att på något sätt känna av eller lyssna av distansen på skott. Så det händer ofta att man springer emot där actionen är då. Liksom. Så springer man och så hör man liksom hur sakta det kommer närmare med hur du knäpper. Och sen så när man är mitt i skiten så hör man hur det bara viner och knäpper och det är kaos runt omkring. Och sånt där, det är liksom tricket på i ett universum skulle man säga. Alltså sånt ger ju det gör ju upplevelsen lite bättre vill jag ändå säga. Jo, men så just ljuddesignen är riktigt, riktigt bra vill jag faktiskt påstå. Och jag kollade upp där det står att det är Unreal Engine 4. Ja, men det kan jag tänka mig. Det vore väl rätt mysigt att gå in och tafsa på en motor någon gång. Men visst så får man väl se. Lotta ja, men, då. Jag ser bra kod, jag måste in och tafsa. Jag är ledsen, jag är inte mer av människa. Jag ser bra kod, jag måste in och tafsa. Ja. Lotta, jag känner att Lotta behöver gå igenom en sån här sexual code harassment seminar-grej här nu faktiskt. Vi får se. Hej då. Lotta kommer hamna på nyheten, tafsade på kod nu. Är det någon kod som någonsin har klagat? Vi kanske ska lämna över till Carl så han kan avsluta sitt här. Avslutningsvis, just nu kostar spelet 37 euro på Steam. Jag rekommenderar det. I don't know. Alltså det är fortfarande early access. Det har en lång bit kvar att komma liksom innan det är färdigt riktigt. Om vi säger så här, så potential att, så vänta ett tag kanske. Det finns potential, men jag är just där. Jag kan ju inte riktigt lita på att de faktiskt kommer klara av alla de här löftena de har. De har ju löften om saker de ska lägga till. Jag vet inte. Om du är stort fan av just den här typen av spel så absolut kör det. För att det är riktigt bra gjort. Alltså. Det är som vad som finns nu. Det passar in i den här lilla genren. De har hittat sin lilla nisch. Liksom. Men för en person som inte är säker på som Fredrik då, som inte är säker på om man tycker om sådana spel så skulle jag ändå rekommendera att man håller sig borta. För det är inte riktigt färdigt. Det är det. Ja, men det är jättebra tips där faktiskt. Jättebra. Men vad bra, vi låter det bli sista ordet på Spel i fokus. Och till skillnad från vad jag sa i inledningen så tar vi istället och hoppar över till utmaningen. Utmaningen då. Ja. För er som inte vet om det så är det nu ett litet nytt segment. Vi började förra veckan med det här och det är egentligen då att varje vecka så är en person utnämnd att utmana någon annan. Och utmaningen blir att spela ett specifikt spel till ett visst avsnitt eller vecka på ett ungefär. Vi räknar på ungefär en månad eller 5 veckor sådär. Och då kan det variera sig rent teoretiskt att man kan utmana samma person gång på gång. Men vi siktar självklart på att försöka sprida ut det så att alla får en bra rullians och vi inte blir allt för samma varje gång. Det vill säga att inte Rob utmanar Danny 3 gånger på raken. Liksom, utan vi försöker blanda upp det. Men syftet är... Jag tror det skulle komma att Carl utmanar varenda person en i taget på CSGO. Jag har faktiskt inte planerat att göra det så att det är ingen fara. Eller? Man kan väl säga så här. Men han säger det nu, han blir tagen på bar igen. Bara, oh shit, nu kan jag inte göra så. Syftet med det här att vi ger varandra våra favoritspel så att de får ta del av det som du tycker mycket om. Men det kan även vara att vi utmanar varandra bara till nya typer av upplevelser eller spel som vi är genuint nyfikna på vad den andra kan tycka. Eller inte tycka om spelet. Huvudsaken är egentligen att den som utmanar har en relativt god kunskap i spelet. Och att personen som utmanas får någonting underhållande för typ lyssnarna att bita i. Men med det eller sagt, att vi får någonting underhållande. Ja, vi ska också bli lite underhållna faktiskt. Och förra veckan så var det jag som utmanade Rob på att köra DMC, Devil May Cry, den senaste. Som han har ett antal veckor på sig och lira. Och det medför att den här veckan så är det Rob som ska utmana någon av oss filurer här på ett spel. Och om vi börjar med vem ska du utmana? Det var din cue där. Jag missade, så jag behöver dra om den. Bra jobbat. Erik, du får hitta en kortare. Ja, det var lite väl lång. Jag utmanar min kära morbror Danny. Okej. Kul. För då kommer vi till nästa moment som är vilket spel är det? Primordia. Primordia. Mm. Ja, jag har tagit upp det på Spel i fokus typ i höstas tror jag någonstans. Okay. Det är ett peka-klicka-spel. Ja, peka-klicka. Det är gjort i den här gamla pixel art-stilen är det gjort. Intressant. Intressant. Du, jag tror du kommer gilla det. Så att, Vi får hoppas och vi får se. För då blir det alltså Danny som kommer bli utmanad på det här. Och det här kommer vi följa upp nu om cirka 5 veckor. Så det blir ett tag innan vi når dit då. Men det medför också att nästa vecka så kommer det vara Danny som utmanar någon filur på ett härligt spel. Jag tror jag redan vet vem man kommer utmana. Med det sagt, vi går vidare till nästa del som är spelnyheter. Ja, Danny, vi låter dig ta ordet här som nyhetsankare, eller vad man nu vill säga. Nyhetsankare, gammal gubbslutt, jag sitter och läser tidningen, vet du, sådär, så det är klart att jag har koll på nyheterna. Nej, vi går in. Och nu över till Danny, vår man på gatan. Nu står han på gatan nu. Jag vet inte om det låter bättre. Men vi går in på lite nyheter. Och det här kommer säkert Lotta ha åsikter om och sånt där. Men hon kommer att ha åsikter på de mesta sakerna här. Vi går till HTC Vive Pre. Eventuellt har det ryktats igenom vad priset ska komma. Och det här var i en tävling som arrangeras av IGN. Där det tydligen är finstilt. Där står att priset... De skulle få ett exemplar av VR-sättet och det står där i finstilt att priset uppgår till runt 1000 dollar. Så där har vi, kan vi ganska kanske tydligt se att det kommer gå på runt 1000 dollar. Mm. Så i runda drag svenska 8 och 6 eller något sånt där. Jag har inte exakt koll på vad plus skatt och allt sånt där. Precis. Så runt, ja, vi säger 10 papp bara för att runda av ganska fint sådär. 9-10 papp. Mm. Det här är ju ganska oroväckande. Nej, säger jag bara. Nej. Jo, men alltså, vi hade ju från början förväntat oss ungefär hälften av det. Mm. Precis. Och det slåvade liksom, vad skulle de säga, 350 dollar. Och det tänker jag, det är ju överkomligt sen. Och sen så kommer det ut. Alltså det är, ja. Ja. Och Rift ligger på, vad, 7000 skulle den kosta i Sverige, eller? Mm. Så. Och så tänkte ju alla när Oculus kom ut och sa att Riften skulle kosta så mycket. Och då tänkte jag, ja, så kommer Viven, ska vara vår undsättning liksom, kommer att rädda oss från dyra Riften liksom. Och så kommer de ut och säger att den är ännu dyrare. Precis. Alltså frågan är varför det har blivit de här höjningarna. Har det kommit extra kostnader som de av någon anledning inte kunnat förutse? Eller har de... Eller? Ja, fortsätt. Eller? Eller har de helt enkelt sett hypen och tyckt men vi kanske kan få lite mer för HTC Vive? För Danny, vad är det som styr? Ja, jag tänker för HTC Vive så tänker jag för att de har ju hade inte de slängt till en, var det inte den slängt till en kamera på? Jaha. Det som de sköt upp det nu ett par månader för att de hade ju slängde till en frontkamera som kunde användas för i spel och sen kunna se så att man inte går in i saker. Och sen hade de väl uppgraderat lite grann i själva headsetet också, ja. Med nya grejer för att implementera kameran och där, ja. Jag känner inte att det finns någon ursäkt för den här pristaggen direkt, tror jag inte. Nog för att det bara är en first gen, men ändå. Men ja, alltså jag känner just nu, vi har ett pris på 7000 och kanske 10000, så då är frågan, kommer folk känna att liksom, jag ska lägga 7 på den ena eller kanske slänga ut 3000 extra för att få HTC's? Och det är liksom den som Valve siktar i deras som de har, ifall den är bättre implementerad för Steam, vilket troligtvis alla kommer sitta och spela på, ja. Då måste man ju fråga sig vilka, då är det ju liksom verkligen de entusiasterna som kommer ha råd med det här. Antingen de som kommer spara väldigt länge eller de som redan har de pengarna att köpa det här. Dels måste du ha en fläskig dator och sen ovanpå det här måste du ha VR. Jag menar, min dator kostade ju 12 000, den är ganska välrundad. Jag skulle kunna prioritera om lite för att få ett fett grafikkort, men den är lite mer välrundad. Men det sagt, då skulle inte den klara av att köra VR ordentligt. Så att det säger ju ganska mycket om. Ja, jag menar först pungar ut vad, kanske 20 000 för en ordentlig dator liksom som okay, jag skulle kanske vilja säga 15 åtminstone. 15 000 skulle jag vilja säga. Beroende på vad man vill ha för någonting, men säg 15-20 någonstans där för cirkus för en dator som klarar av skiten, och sen ytterligare 7 eller 10 för antingen Oculus efter eller Vive då liksom. Det känns som att nej. Jag är tillbaka till det. Nej. Troligtvis så är det ju ett dyrare pris i alla fall. Det här är ju som sagt ett rykte dock än. Det är ju inte helt satt än. Den kommer ju bli redo för förhandsbeställning den 29. Men ja, det kommer ju förmodligen vara dyrare än den här Oculus Rift, och men att den ska vara uppe i 10 000 och man blir liksom, hur ska folk ha råd liksom? Folk bråkar ju redan om att det är dyrt med konsolerna liksom, och de är ju vad, 2 till 4 000 bara liksom, och man tycker det är dyrt. Jag vet inte om jag ska vänta med att uppgradera till nästa konsolgeneration liksom, för att jag har inte råd med 4 000 liksom för PS4 eller Xbox. Men komma med den här pristagen liksom, det är så här, nästa årtionde typ har jag råd med det här. Jag menar, nu har jag inte haft så mycket koll på Xbox One och PS4, men förra konsolgenerationen, de sänktes ju, om man jämför med början av sin livstid och slutet, så priset sänktes väldigt mycket under den tiden, kommer jag ihåg. Alltså, jag kommer ihåg att PS3 var ju väldigt dyr när den sänktes jämfört med slutet. Jag undrar då om man kommer se något liknande nu med de här VR-headset, som att man, om man bara väntar 2-3 år eller 1-2-3 år och sånt där, och så kommer se en prissänkning. Frågan är ju vad turnaround för generationerna när det kommer till just VR. För jag kan tänka mig att första generationen kommer ut och sen typ året eller 2 år efter det så kommer de igen 2 liksom, bara för att slänga in alla uppgraderingar som de har lärt sig liksom, alla fixa allt sånt. Så att det känns som att det är nästan inte värt att ens gå in för första generationen, på grund av att dels är den så pass dyr och dels så kommer den säkert ha en mängd buggar och problem som sen gärna ser. Det här har jag ju pratat om innan, vad det gäller, jag kommer inte ihåg vad det gällde, var det VR? Nej. Jo, det var VR, det var om HTC. Jag sa ju det, att jag inte ville köpa första generationen. Och det får vi ju, märker vi nu och ser, alltså det kommer komma recensioner givetvis, och då märker vi det om det är överdrivet buggigt i början eller inte. Och man kan ju tycka att de har haft sin startsträcka väldigt länge nu, speciellt Oculus. De har ju hållit på länge med sina development kits, och man kan ju tycka att det ska funka ganska okej vid det här laget. Men det är ju synd om det blir så, om det inte funkar bra. Och om det funkar bra så är En grej annars man skulle kunna hoppas på är att om det är så att folk nu reagerar på det här och tycker nej, men alltså 10 papp, det är helt klart ovanför mina milstolpar. Och tänker, ja men jag fixar inte att köpa nu. Och folk upptäcker det här, att nej, men vi får inte våra svin där vi ger sålda. de då skyndar på med gen 2 så att de ska kunna dumpa priserna på gen 1. Att de kanske inte är särskilt annorlunda i generationerna, men att de då får en ursäkt. Mm. Att det kan, men du vet, eftersom 2:an kommer precis så tar vi halva priset på gen 1. Det är inte så att vi ångrar oss med prissättningen. Nej, det var ju helt rätt från början, men det kommer ju nyare, häftigare grejer. Frågan är ju vad de kommer få se för någon backlash angående priserna ja. Nu. Speciellt om det nu är så att det här ryktet är 100% sant. Precis, att det, blir det är väldigt många om och men. Mm. Ja. Apropå rykten då, vi kan ju väva ihop det med den här andra nyheten om PlayStation VR. Yes, precis. Det här är ju då om PlayStation VR och det var i en Switches butik som de råkade läcka prislappen då att den skulle kosta 498 schweiziska frank, vilket är i runda drag 455 dollar. Euro. Euro menar jag, sorry. Läste lite fel där. Så vi har ju där också att det är ju en liten slant så där ju. Vad står det här? Att vad räknar det? Att det skulle vara runt 800 dollar. Så att vi har, det är ju, det är inga dåliga prislappar egentligen vi börjar få här just nu på dem. Ja. Alltså det är ju 800 dollar, det var ju det att de i, det fanns ju två priser. Precis, det var den på den kanadensiska Amazon som påstod det, men fast det, och det är ju nästan dubbla priset. Och det kanske man i, så här i efterhand tänker, ja, men i jämförelse med de andra så är väl den kanske mer logisk då. Sen vore det ju jävligt kul om de i sin helhet kostade runt 455 euro. För det försätter ju de andra två i lite, vad ska man säga, de behöver göra något åt priserna då kan man tycka. Absolut, för det var ju det här priset som vi hörde redan för, ja det är väl typ ett år sedan. Mm. Jag började prata om den prissättningen på ett ungefär mellan tummen och pekfingret. Så att det här är ju konsumenterna väldigt mycket mer beredda på. Precis. Jag tycker fortfarande att jag säger som jag gjorde sist när vi pratade om just pristagen för konsol VR. Det är, att det känns, det är som att köpa två konsoler på en gång liksom, och det känns som ja, ja för alltså det, allting av de här är ju dyrt, punkt liksom. Det, jo. Det, men jag tror nog att om man ser nu till användare, nu är det ju till Oculus och till Vives fördel så verkar ju som att de kommer tidigare. Early adopters kommer ju liksom hoppa på det första bästa i många fall liksom. Och om nu PlayStation VR kommer i sig juni, det levereras enligt den här sidan då på schweiziska sidan där, så var det ju 30 juni. Men om det stämmer får vi se. Men om vi leker med tanken att den kommer då, så har de andra ett försprång ändå. Och det blir ju ett par enheter, för nyheters trend och nyhetskänslan i prylarna, det lockar ju många till att köpa. Men jag kan tänka mig att om det här skulle visa sig, om de bara kunde få tummen ur och visa att ryktet typ stämmer redan nu, det skulle vara intressant. Skulle det bli någon liksom repercussions mot de andra då? Om vi säger att PlayStation eller Sony kommer ut imorgon och säger, ja, den kommer kosta runt 450 euro, runt 4 och 3. Vad tror ni att Oculus och HTC Vive kommer bli påverkade alls, eller vad ska ni tro? Ja, så de måste ju lämna något statement. Antingen så måste de säga, ja, men vi är bara så mycket bättre. Eller så måste de säga, you know, det här med 800 dollar, det var ju jättefel. Det var ju bara ett slöst rykte. Nej. Kostar ju bara 799. Ja, det känns ju mer som de kommer säga så, ja, men du vet, PlayStation VR, det kommer ju ha så dålig upplösning. Det är ju bara, det ska vi bara klara av PlayStation är inte så kraftig. Och de ska kunna spela i 4K och allt sånt där. De kommer bara försöka ladda upp med liksom, det är pros. Och konen är liksom, priset ju där, det är därför problemet ju. Plus att den här, alltså, de här Vive och Oculus Rift, de ska klara av PCs liksom, de ska ha en mängd olika hårdvaror som de ska kunna klara och arbeta med och bla bla bla. Ursäkter. Ja, alltså det är spännande tider nu. Det är ju. Och det är ju tråkigt när det blir så här dyrt. Men å andra sidan, blir det där så blir det där. Så får vi se vad tiden lider, vad priserna faktiskt är i det långa loppet hamnar på. Men jag tycker vi rundar av just de här ryktesspekulationerna lite grann. Och så går vi vidare till den sista nyheten. Vad var den då, Danny? Yes, och det är ju ännu en sån här inte så positiv. Det är att Microsoft support för nya CPU i Windows 7 sägs upp. De har ändrat om i support policyn där de har sagt att ja, men vi, såklart vi ska supporta vad var det fram till, både 7 och 8 tror de hade support fram till 2020 tror jag var de hade, båda sagt att de skulle ha support. Och nu har de ju dragit tillbaka och sagt nej, vi kommer inte ha det alls. Att vill ni ha ska ni köpa nya CPU och framtida CPUer så måste ni ha Windows 10. Det här är ju bara en till i fortsättning. Jag tror att Lotta kommer ha en väldigt lång rant efter att jag har sagt mitt här. Men att det här är ju en till i raden där de försöker mer eller mindre tvinga oss över till Windows 10 helt enkelt. För att det här tycker jag är dåligt stil när man ändå har tidigare lovat att de ska ha support i x antal år och sen på direkt bara liksom ändra, vi tänker inte för att vi vill inte att ni ska vara kvar på det här systemet, vi vill att ni ska köpa nya. Och ingen snack om att liksom, men det är ju gratis uppdatering, ja men det kommer kosta sen till slut så. Ja alltså för det första, det kostar med, alltså du överger Windows 7. Windows 7 är ett bra OS. Okej, jag är ledsen Danny, nu börjar ranten. Och för det så hoppar jag över till Windows 10. Okej, visst, 10 kan man argumentera för är väldigt mycket bättre än 8, för att 8 är i princip lika dålig som en Mac. Ursäkta alla Apple älskare, men det är sant. Men istället så säger de bara nej, vi tänker inte låta folk välja ett OS som faktiskt funkar för dem. Nej, vi tänker tvinga dem att ta den här skiten bara för att det passar våra intressen bättre. Och jag förstår inte hur de kan välja den här vägen och ta sig närmare och närmare Apple, mer och mer ifrån användarvänligheten, för att tvinga in fåren i follan. Jag fattar inte att de tror att de kommer undan med det här. Men de gör det för att de är Microsoft, de kan göra vad som helst. Förlåt, ja, Larsen och Larsen. Lotta, jag har saknat dig i podden. Vi behöver någon som räntar lite hårt om saker och ting. Vi andra sitter så här, ja, det blir säkert bra nu. Och Lotta kommer bara, nu jävla så låter det inte när jag försöker säga någonting. Då är det minst annan, jag håller käften, Robert. Men Robert, du pratar bara på för pratandets skull. Lotta har en baktanke. Alltså Lotta, gör alltid en baktanke. Vad är det problemet du har med Windows 10? Jag har absolut inte haft några problem med det sen jag skaffade det. Windows 10 är någon form av Frankenstein mellan 8 och ett vettigt OS. Alltså, bara, om vi inte bara tar säkerhetskopieringen som ett exempel. Vi har Windows 10 egna säkerhetskopiering som är skit. Som tror att han fattar vad du menar när han inte förstår det överhuvudtaget. Och så har du också möjligheten att välja den vettiga säkerhetskopieringen från Windows 7. Problemet är att eftersom han måste prata via ett Windows 10 så blir han jätteförvirrad och det blir bara pannkaka ändå. Okej, det finns bra saker med Windows 10. Fine. Jag tycker om de nya Windows-spelen. De finns visserligen i 8 också, men vågar vägra 8. Okej, jag tycker om den här vyn du får när du håller på att överföra filer. Den är väldigt praktisk. Man ser ett stapeldiagram på hur vilken hastighet du har fått under tiden och så tar han en genomsnitt där och beräknar och så vidare. Det här är väldigt hjälpsamt, väldigt fint, väldigt bra. Fine, visst, absolut. Men nej! Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej! Alltså, Windows 10 låter det inte göra hälften av sakerna som 7an låter det göra. Det, alltså, hela systemet. Jag har försökt lära mig älska 10an. Tro mig. Jag slängde in den på min stackars lilla hybriddator själv. Och försökte få det att funka, men nej! Jag kan ju säga direkt att jag har haft Windows 10 sen höstas någon gång, tror jag. Mm. Eller somras, jag kommer inte ihåg exakt när jag skaffade det. Och jag har inte hittat någonting hittills direkt som jag saknar från Windows 7. Alltså någonting, jag har inte hittat någonting som fattas direkt. Jag kan inte hitta någonting. Karl? Om jag vill lägga till det här, ska jag hålla med vad Rob säger, att det saknas ingenting från Windows 10. Däremot så krävs det lite pill. Alltså, jag refreshade min dator för att jättelänge sedan, någon månad sedan. Och så här, man får gå runt och pilla lite för att man ska få det som man vill ha det, så att det är resonabelt, så att det är massa grejer som inte riktigt stämmer överens med, om jag får kalla mig själv entusiast, men kanske inte riktigt, men lite grann i alla fall, att man får sitta och pilla ganska länge för att det ska få funka ordentligt, för att det är vissa saker är så här, bara bort, försvinn, varför, det här är ju inte praktiskt på något sätt, varför gör du så här? Men det stora problemet med Windows 10 enligt mig är att det är så splittrat, för du har kvar det gamla sättet från Windows 7, att du har kvar den gamla kontrollpanelen, du har kvar gamla inställningar, men så har du också det nya PC settings bullshitten också. Det är det som är det stora problemet med Windows 10 egentligen, att de vet inte vad de fan vill ta vägen. Antingen stanna kvar med det gamla som fungerar bra, eller försök hitta på något nytt istället och sen jobba därifrån. För att, jag menar, för att få det nya funkar inte så bra, för att det är, jag känner själv att man inte får så bra kontroll över sitt system. Så att vad jag vill göra, det finns något som heter God Mode i Windows, där man skapar en mapp. Vad heter det, sa du? God Mode. God Mode. Okay. Man skapar en mapp och så lägger man in en viss sträng, och sen så får man tillgång till en lista med alla inställningar i hela systemet. Googla det, God Mode heter det. Och där får man liksom en fin rak lista, pang på, praktiskt, med allting som du skulle vilja ha. Och det är att man, faktumet att man behöver göra det är fullständigt galet. Jag kan ju hoppa in här och påpeka, min bror är i chatten här, och han säger det, dels är, han säger att Windows 10 har DirectX 12 support. Det har inte något av dem tidigare. Nej, det är bra. Och att jag vet även att min bror, för att han är en sån där, han är med i Insider-programmet för Windows 10, vilket är att de får ju uppdateringar, så här beta-uppdateringar långt tidigare än alla andra. Och där håller de på att facea ut alla såna här gamla saker. Det är ju en inkremental uppdatering helt enkelt. Och det är ju klart att det finns gamla grejer som ligger kvar. Och de har ju fått mycket feedback från Windows 8, hur mycket folk tyckte illa om det. Så de vet ju att det finns saker som inte är bra, helt enkelt. Ja. Så när ska de släppa den joggans förbannade metrodesign? Sluta! Tysta nu. Nu tycker jag att vi har gått lite grann ifrån. Vi har gått in från tycka om Windows 10 och ha till. Vi går tillbaka till nyheten. Vad tycker vi om att de håller på att bryta av? Det har ingenting med våra personliga preferenser, vad vi tycker om, eller ifall vi använder. Vad tycker vi att de tar avbryter supportet med 3 år? För de har sagt att fram till sommaren 2017 så kommer de ha support för gamla och sånt. Och nu tar de och dra ner det. Ja, Carl, vad är din åsikt? I slutändan så är det ju deras produkt, de får göra vad fan de vill. Men å andra sidan så är det ju konsumenten, speciellt entusiastvänner som vet mer eller mindre vad de vill ha, som de borde ju åtminstone på något sätt lyssna på oss. Det har de ju i och för sig gjort med det som fiaskot som var Windows 8. Men alltså, på något sätt så tycker jag att de borde vara lite mer försiktigare med att ta stora förändringar. För att uppenbarligen så tycker de att de tyckte förmodligen säkert att Windows 8 var en bra idé till att börja med. Så att istället ta det lite lugnt med sådana revolutionerande uppdateringar. Yes. Och ärligt talat, ja visst, det är deras produkt, fine. Microsoft, de kan komma undan med vad som helst, men dudes, kom igen, snälla, rumpa inte er egen produkt, den är bra. Lady, kan du vara tydligare? Jag kan ju säga så här att jag, alltså Windows 7 kom ju 2009 och jag har använt det sen det kom i stort sett. Sen innan det släpptes faktiskt. Jag hade varit del av en så här pre-release beta-aktig grej. Vi stackare som hade Vista hoppade över så fort det bara gick. Du, jag gick från XP till Windows 7 gjorde jag. Åh, smart. Så att jag har hållit mig till de bra OS:en har jag gjort. Jag skippade 8:an också. Jag har hoppat till de bra har jag gjort. Och jag kan ju direkt säga att jag känner att Windows 7 var det absolut bästa Windows någonsin när det kom. Det, jag har aldrig sett det. Jag har aldrig varit med om ett bättre Windows innan det. Och de gjorde så mycket rätt i det med tanke på hur mycket fel de hade gjort innan. Och det var även Windows XP var ju liksom när det först kom, det krävdes ju några uppdateringar innan det vart bra. Medan Windows 7 var bra redan från the get go. Men vi är inte där längre. Nu är det 2016. Det är 7 år senare. Vi behöver gå vidare. Och det är ju det. Det är där vi är nu. Och Windows 10 är bättre. De har ju äntligen lägga till vissa finesser som virtuella desktops, vilket jag uppskattar, för jag håller på med programutveckling i skolan och sånt där. Och när jag sitter i skolan och jobbar på min laptop så är virtuella desktops väldigt tacksamt. Liksom. Till exempel, det är en sån sak som Windows 10 har som inte Windows 7 har. Vilket det är förmodligen den bästa featuren med Windows 10 skulle jag säga för mig som håller på med lite programvarutveckling. Mm. Jag förstår inte hur jag försöker byta tillbaka till det här med att vi ska prata om att de har fått supporter och så går vi fortfarande in till bara... det här är bra med Windows 10. Det var bara väldigt långsamt. Jo, jag vet, men jag ville bara stäcka poängen liksom. Att jag, ja, men det här tycker... det visar ju så tydligt på att folk gillar ju Windows 7. Så att vi helt enkelt alltid glider in på det här. Det visar ju att Microsoft begår ett väldigt stort misstag när de gör så här. Alltså de har ju enligt Wikipedia, visserligen, men ja, så står det ju fortfarande kvar att de har ju extended support till 2020, vilket är samma grej som de hade för Windows XP upp till, jag tror det var 2015 eller något sånt där. De kommer bara ha kritiska Windows-uppdateringar, har de gått ut och sagt. Ja, men det är det extended support betyder, att det är det som sträcker sig över. Jag menar, det officiella mainstream-supporten tog slut i början på 2015. Så att det är det som är grejen. De har ju alltså slutat supporta Windows 7 sedan ett år tillbaka i tiden. Så att det är inte så konstigt att vi inte kommer få några fler såna här mainstream-uppdateringar. Alltså CPU-support och sådana grejer för nya datorer. På grund av att det här är ju ett operativsystem som håller på att fasas ut i över ett år nu. Troligtvis längre. Det är två operativsystem sen. Det är det som är grejen. Mm. Så jag känner att det är okej. Okay. Om vi rundar av här. Det är helt klart, det är ju tråkigt. Och det är delsvis förståeligt. Men hur de gör det. Det är det som är problemet i det hela. Och man kan ju tycka att de på något sätt får ta lite lärdom av all den reaktion som har skett hos användare och försöker då kanske åtminstone se över sina supportlängder lite grann. Det är väl det. Men jag tycker vi tar rundar av just nyhetssessionen här som Danny skötte ypperligt. Och så går vi vidare till veckans diskussion. Den här veckan så har vi en diskussion lite mer, lite annorlunda kanske än de mer vanliga raka på. Diskussionen den här veckan är spelens plats i Hollywood. Är vi på väg mot mer stjärnspäckade spel eller kommer spelindustrin alltid vara under skådespelarnas värdighet så att säga? Och det är egentligen då en fråga om, kommer vi se mer skådisar? Större namn, kommer det vara mer, vad ska man säga, okej för kändisar att vara med i de här produktionerna? Vad tror ni? Om vi tar rakt upp så har vi ju, vad är det, Call of Duty, så har vi till exempel Jeff Goldblum och andra skådespelare som har varit med. Både som röst och som sitt ansikte varit med där. Så att vi har ju sett fler och fler skådespelare som kommer in för att det är kul att få vara med i ett spel. Och vara tuff badass liksom i ett skjutarspel. Ja. Det ligger ingen så här stigma på det riktigt heller numera på samma sätt som förr. Jag menar man ser, som du sa där, COD, så var det ju, var det förra, eller jag vet inte vilket det var, men det var Kevin Spacey. Ja. Nej, Black Ops 3 var det. Nej, det var inte Kevin Spacey. Ja, Kevin Spacey var med i alla fall, ja. Så de har ju de senaste åren särskilt god COD. Man kan tycka vad man vill om COD, men singelupplevelsen har de Det var försökt att föra med lite, ja, Advanced Warfare, ja. De har försökt att piffa till. Patrick Stewart var ju med i, vad var det, Oblivion, tror jag. Ja, precis. Ja. Men att de då Black. Tar hela, ja, precis. Liam Neeson var ju väl med i Fallout 3. Alltså, Claudia Black är ju lite både och. Hon är ju inte, har ju aldrig varit riktigt en så här filmskådis direkt. Hon är ju mer tv-serie. Jag tänker just det här med också att de har sin likeness. För det, förut, visst, vi har haft Patrick Stewart. Vi har haft en hel del. Men nu att de går fullt in, att faktiskt visas också, är ju ett tecken på att de, ja, det här, det verkar okej. Okay, annorlunda, legit på ett nytt sätt. Jag tror också det har lite att göra med we have the technology. Mm. Ja, vi kan ju faktiskt få någon att se ut som de faktiskt gör. I, ja, vi har ju, vad heter hon? Ellen Page var med i Beyond the Souls till exempel. Vi har ju även Nathan Fillion har ju varit med liksom sen Hollywood ST liksom. Men å andra sidan, det är Nathan Fillion. Okej. Okay. Mm, yeah. Men jag känner inte din carte blanche bara liksom att det gör det meningslöst, utan det gör det coolt. Nej. Ja, precis. Kan det vara så att den här vågen av superhjältefilmer och sånt kan ha hjälpt till att göra det mer PK? Ja, alltså, kanske det. Jag... På det sättet att alltså, den allmänna nördigheten har ju sänkt ner sig över rent mainstream, så att Det sipprar in från alla håll då på ett sätt. Jag tror inte riktigt har nödvändigtvis mycket att göra med just filmerna, så här superhjältefilmer, men jag tror att det kanske har att göra med dels att generationerna som växte upp med de lite nyare tv-spelen är ju de som kommer in i skådespelargenren, och dels att de är i den jag vet inte, 30 och 30-40, ja, mellan 25 och 40, den åldern i skådespelare, att de spelar tv-spel, gör de ju. Och de har säkert barn som spelar tv-spel, och de tycker att det finns ju säkert en länk däremellan också. Och sen är det ju säkert det också att, ja, tv-spel är inte bara för nördar, det är inte... Två saker där som jag vill lägga till. Jag tror att det är precis som de säger, att dels så har vi teknologin, så att det går lätt att fånga med just motion capture. Man kollar på Eleanor, som då var lite revolutionerande med sin ansikts motion capture där, att det skulle vara så pass realistiskt som det bara gick då. Men sen också att spelindustrin börjar bli så pass stor att man har råd att anställa sådana här stora skådespelare. Jag menar, om det är något företag som har råd att anställa Kevin Spacey, så är det ju liksom Activision. True. Ja, nej, men det här är en väldigt bra poäng. Att det blir mer och mer pengar i spel. Mm. Och det blir större och coolare på alla sätt och vis. Plus, jag tänkte bara säga att vi har ju som sagt på väldigt många spel att de blir mer som en cinematisk upplevelse. Det är mer att vi hålls så mycket i handen på de här stora spelen där vi har. Ta till exempel Ellen Page i Beyond Two Souls. Det är mer en interaktiv film egentligen, att du får göra några valtjänster som lite grann, och medan det egentligen är som ett film. Så att hon är ju bara en skådespel egentligen i en interaktiv film, mer eller mindre där ju. Och att vi har ju sett väldigt många sådana, och där vi har många skådespelare som är, men till exempel COD och dem, det är ju mer lite action, och då får de ju kännas lite tuffa. Så, ska du testa det här nya spelet? Ska du kolla vad pappa är med för spel? Vill du spela som pappa? Kolla nu, pappa skjuter någon. Du spelar pappa som mördar någon. Det är coolt, yeah! Oh yeah! Jag ser hur Danny skulle vara som förälder. Du, de skulle inte få spela det där skiten. De skulle få titta på My Little Pony eller sånt där istället. Riktigt våldsamt. Men det är ju kul ändå att vi ser den här utvecklingen, och det är som ni säger, tror jag också, att pengar styr på många plan, att skickar vi in pengar i produktionerna, så kan de få in bättre stjärnglans. Och med stjärnglans tänkte jag ta en liten följdfråga. Om vi nu leker med tanken att ni fick sätta in vilken Hollywoodskådis eller svensk eller vilken som helst superstjärna i ert spel, eller flera kanske, kvinnlig såväl som manlig, finns det några särskilda ni skulle vilja se renderade in i minsta detalj? Kan jag komma in och säga bara Nathan Fillion direkt? Liksom? In i minsta detalj. Någon måste säga Nathan Fillion. Han har hört, men han har inte sett. Vi vill se honom ordentligt. Ja. Jag funderar på Morgan Freeman. Jag vet inte, han var ju, han såg, var Morgan ju faktiskt Freeman. Med. Vad, vad jag än tycker om Halo, för Halo 6, han var så, med. Så, så, så han var ju eller Halo 5 menar jag. Han var ju med i ODST också. Ja, var men vad jag än säger om Halo 5 så var han ju faktiskt med där i relativt bra detalj ändå. Så att, men ska han få vara den här lite coola, ruggedly handsome actionhjälten? Men han, han är alltid det. Det spelar ingen roll karaktär. Vilken roll det är han spelar, han är alltid det. Jag funderar på Morgan Freeman som den här, ja, men lite Deckard Cain-karaktären liksom. Alltså jag skulle nästan vilja, jag skulle vilja se Morgan Freeman i någon form av så här film noir-spel. Ja, det vore läckert. För det vore skit, lite som Broken Sword liksom, för där har du ju en voiceover samtidigt där karaktärerna tänker liksom så, och ha honom i den rollen liksom. Det vore ganska intressant. Ja. Det känns, då gärna... Det känns lite grann som introt för Love Guru när man hör Morgan Freeman prata liksom. Kalle då, vad säger jag kom, kom på det precis, åtminstone som ett jävla typ ett voice pack eller något där, det är lite Idris, då vill jag ha Patrick Stewart. Så att, alltså, att du har ju en AI som sitter och pratar i skeppet liksom, eller något sådär, med massa röster, och då vill jag ha hans röst istället då. Så att man hoppar in i hyperspace, så räknar de in så säger att 3, 2, 1, engage, då vill jag ha han. Så ska han säga liksom 4, 3, 2, 1, make it so. Engage. Och så bara det vill jag ha. Ja. Det vill jag ha. Jag kom på det precis. Ja, det var glorious. Danny, har du någon då? Har du någon särskild som du? Någon jag skulle vilja, precis som Morgan Freeman, så skulle jag se Max von Sydow, för att jag tycker han är en väldigt bra skådespelare. Jag tycker att han har gjort sig bra i film. I Star Wars fick han en väldigt, väldigt liten roll i sådär, och jag skulle vilja se honom i mer, för att han är fortfarande en av våra, som jag tycker inte är vår största varunamn. Han var med Skyrim. Ja, jo, men wow. Jag skulle säga, som sagt, där man ser liksom fullt ut. Jag skulle vilja ha någon sån här mysterie. Att han är typ en äldre man som måste försöka läsa ett mysterie från typ flera år tidigare som han varit med. Precis. Det skulle jag vilja se Max von Sydow, för att jag tror att han ska göra ett fantastiskt jobb på det. Ja. Jag känner att det vore coolt att finns... se lite skådespelare som är äldre göra... där de gör rösten och där de liknelsen som de gör i den här föryngrade versionen typ som de har gjort på många ställen. Ja, men jag tänker göra typ ett Star Wars spel eller någonting där de har eller ett Indiana Jones spel. Är ett bättre exempel kanske, där de har Harrison Ford med. Han gör rösten helt enkelt, och så har de föryngrat han den här 3D-skanningen som de har gjort helt enkelt. Mm. Det vore rätt nice. Ja, precis. Jag tror att Indiana Jones skulle göra sig väldigt bra som ett du menar att de gör Michael Douglas eller Ant-Man, så att du säger att Naughty Dog egentligen får göra sitt Indiana Jones-spel istället för att göra just Uncharted. De får faktiskt göra ett precis. Oh, eller Johnny Depp i någon form av antingen skräddarspel eller frisörsimulator. Där du verkligen typ, går runt Surgeon Simulator Depp. Fast gud. Edward Scissorhands Simulator 2016 liksom, och så ja. Kan man inte styra ordentligt och händerna flyger runt och man hugger av huvudet av på annan cykel. Och när du försöker gå så har du liksom Jack Sparrow-gången. jag ser i chatten att Musvingen skriver Reini från 3 kronor som Gordon Freeman vore kul att se, eller vad säger ni? Jag känner mig lite starkt skeptisk till det. Det låter som en rätt skön parodi, en svensk parodi på Half-Life. Halvliv bara. Halvliv. Ja, varför inte? Men jag kan tänka mig, jag menar, men vi ser ju så mycket spel nu som kommer. Jag tänker på Dying Light, eller inte Dying Light, jag tänker på vad heter den? Den där mördaren som tar ut en i taget. Hitman? Nej, den kom på PS4 en jättestor tid. Varför står det helt still? Jag vill säga Dying Light, men det är något med light. Dying... Ja. Det kan tänka mig Heavy Rain, men det är inte, nej. Det är inte den. Med Hayden Panettiere. Ja, det där de uppe i stugan. Until Dawn. Until Dawn. Ja. Och där är ju alla så där jättefint återskapade i spelen. Men om jag har, vad heter han, Rami Malek från vad heter det, Mr. Robot. Bland annat. Och en hel del snubben från Shield, han som är elak och dum i huvudet. Och... Hayden vill titta på henne när hon tar av sig. Nu ska vi inte gå in på det. Det ser väldigt, väldigt bra gjort ut. Och de har animationerna. Och jag tänker mig, ett sånt upplägg av spel är perfekt för att föra in typ så här gamla B-skådisar. Vi bara fläskar in med Steven Seagal och Dolph. Och alla de dör i horrible death. Vad jag hör är B-skådisar. Ja, B-skådisar, riktiga klassiska B-skådisar. Jag hör Expendables the Game, bara vad jag hör här liksom så här. Ja, fast utom Sylvester. Jag vill ha såhär riktiga såhär Michael Paré, alltså den här riktiga super B alltså, som bara liksom bara slapsas ihjäl. Jag vet inte om det är någon som vet vem det är förutom jag, men Rebel jag vet vem det är. Ändå anledning till att jag vet vem det är, för jag har sett Spoonie. Jag har också sett Spoonie. Ja, man kan säga alltså, jag kan ju säga så här, alltså in regard till första frågan då, allt sånt där, så måste jag säga att jag tycker det är intressant att se utvecklingen som har skett under de senaste åren i alla fall. Är det, skådespelare tar ju inte bara hand, de, det har ju alltid varit någon form av separation mellan så här, röstskådespelare, både för tv-spel och tv-serier, och sen tv-spel eller tv-serieskådespelare, och sen har du filmskådisar som är typ så här mycket, typ så här mycket högre än alla andra. För er som lyssnar på våran podcast vanligtvis, Robert håller upp handen en halv meter. Det visar en nivå, för så att säga, var alla respektive skådespelarna tre meter över de alla och hierarkin andra, liksom, så att säga. I alla fall. Och, men den gapet mellan alla de här har krympt väldigt mycket under de senaste åren. Jag menar, man ser ju så här stora eller stora filmskådespelare som är med i tv-serier, har regulära roller då i tv-serier, och även röstskådespelare i tv-serier och sånt där. I, så här, då kan vi bara ta ett exempel av Kiefer Sutherland som gick från filmskådis till 24, så till tv-serier rakt upp och ner, vilket och sen till Metal Gear Solid. Ja, precis. Det är röstskådespelare i. Kiefer Sutherland är lite så här, han är lite så här. Ja. Ja. Ska vara, vad heter han? Men jag har sett flera stycken. Det jag tycker det är roligt, man har ju annars Brandon Routh som var Superman, han hade ju, det är liksom stor så här. Han är ju väldigt bekväm nu som tv-skådis. Som var med i Chuck, och nu har han ju varit med i både Arrow och egen tv-serie nu med kan det vara för att Superman bombade och Dylan Dog som han gjorde därefter också bombade stenhårt? Ja, jag vet inte, han är ju fortfarande, han är ju en väldigt bra skådis. Man tycker han borde ha fått fler jobb, för han, men de går ju på merit mycket på sitt skådespelande, alltså hur bra de är, så att, man tycker att även om han kanske inte hade fått huvudrollen så kunde han ju ha byggt sig upp igen. Men jag vet inte, han kanske helt enkelt kände sig mer bekväm i tv-serier. Men jag tycker det var väldigt intressant i alla fall. Och det är ju inte så långt steg från mycket av det där till att vara med i tv-spel. Så att jag tror i alla fall vi kommer se många fler filmskådisar och tv-serieskådisar. Det tror jag definitivt jag också kommer göra. Får jag komma med en sista förslag bara? Vad säger som en österrikisk spoof på Super Mario med alla spår Arnie? Ja. Han hoppar runt och käkar choklad och så it's är det... Hur säger han? It's a me Mario! I'll get you! You fucking turtle! I'll kill you! Han bara, okej. Nej. I'd play that. Det vore ju awesome. Det vore awesome. Wow. Jag tror vi tar det som den lägsta punkten här och låter oss gå vidare helt enkelt. Get to the shop. Och så vi rundar av där. Och så går vi vidare till övriga nördämnen. Och vi hoppar direkt till Danny som har varit iväg på bio och sett Hateful Eight. Yes, det gjorde jag. Vad är premissen, om du drar den lite kort? Premissen, kort och enkelt. Vi tar kort den första kvarten. Vi möter upp på en väg mitt i, ska jag kolla upp här för att vara exakt, i Wyoming. Snö faller, det är mitt i vintern. Vi möter på Major Marquis Warren som spelas av Samuel Jackson. Han står och väntar, liksom, han är en bounty hunter. Och väntar på att det ska komma en vagn som eventuellt kan ta en vinare. Och det kommer en vagn där vi stöter på John Ruth, spelat av Kurt Russell, som kallas The Hangman. Och han är där med sin fånge Daisy Monique, som spelas av Jennifer Jason Leigh, som han ska ta iväg till Red Rock. Som jag tycker är med i varenda westernfilm jag någonsin hör, att de alltid ska till Red Rock. Kanske det är där alla coola kriser hänger. Det är en sån stad som jämt nämns i västern. Och han John Roof är väldigt så här, wow, backa bak, fram med pistolen på direkten. Det är liksom ord och inga visor liksom, så jag litar inte på någon, för att min fång är värd 10 000 dollar. Det här är den största premissen, att han är väldigt vaksam och han vill försäkra som att han kommer fram till Red Rock och kan kassera pengarna. Mm. Och han säger det här är min fånge och hon är värd så här mycket. Varje gång tillfälle gives, ja. Kort och gott, efter att hon har övertygat att han känner igen varandra, för de vet vilka varandra är mer eller mindre. Och han får följa med i vagnen. Lite senare så stöter de på Chris Mannix, vilket de också känner till, för hans far var en rebellledare eller någonting. De åker vidare och kommer till ett... kommer inte ihåg, det hette Minis någonting. Jag kommer inte ihåg namnet på, men det är så här, där de byter vagnar och sånt där och stannar för natten, för att de har en storm som kommer efter dem och de måste helt enkelt söka skydd där. Och John Roof kliver in med geväret i högsta hand och liksom så här, går in där liksom bara och börjar fråga ut alla som är där inne liksom så här, vem är du? Varför är du här? Och det är mer eller mindre premissen för filmen, att han frågar ut. Och efter att de frågar runt där, så vänder han sig liksom till Major Warren och säger liksom, en av dem som är här är inte den de säger att han är. Och där har vi liksom, för det som kommer därefter är mer eller mindre en katt och råttjakt på vem är det som eventuellt kommer försöka att frigöra henne. Filmen i sig är inte lika våldsam, tycker jag, som Quentin Tarantinos vanliga filmer. Jag tog det. Django. Ja, Django är ju överdrivet våldsam. Och för där i slutet, när den splattar och de skjuter hejvilt en och samma person 14 gånger mer eller mindre, det var absolut inte så. Det kändes mer som att när de väl skjuter någon, så var det mer eller mindre rättfärdigt. I den filmen så de skjuter liksom hejvilt bara för höga nöjets skull. Skulle man säga att det är lite mer som Inglourious Basterds, där det är liksom kort och intensivt. Precis, det är mer när det skjuts, då är det mer för att då är personen mer eller mindre död. Det är inte att vi skjuter en person 15 gånger, liksom väljer ut kroppsdelar så bara för att pina. Det är inte den typen av våld i den här filmen. Det är rått, och det är liksom, visar upp att du dör mer eller mindre utav de här skotten i den här tiden. Det som var lite kul är att han har delat upp filmen i kapitel. Den uppdelade i 8 kapitel. Och jag tror att i andra kapitlet, så kom helt plötsligt in en sån här berättarröst. Som en talkover. Jag bara, alltså, missar jag någonting på förra kapitlet? Han brukar väl ha det, va? Nej, men alltså, det känns så skumt, för att först, en del kapitel så har de ingen som berättar. Då har liksom helt plötsligt 15 minuter efter det här så gick de ut och tog ut den här kroppen. Och så, man bara satt såhär, jag bara, har inte de haft det innan? Eller har inte Quentin haft det innan i sina filmer? Inte. Jag kommer inte ihåg kanske det. Kanske någon annan skådespelare, jag tänker på. Ja. Så man blir lite så här, mamma. Okej. Okay. Men att den har, om jag får säga själv, jag tycker att den har humor och lite den här råheten som är synonymt med honom. Men att jag tyckte det var en väldigt, väldigt sevärd film. Och för er som har hört att jag är alltid väldigt negativ när det gäller film och sånt där. Men att jag tyckte att storyn var väldigt bra. Filmen är nästan 3 timmar lång, men det kändes inte som att jag hade suttit i nästan 3 timmar. Jag bara, är det redan klar? Ja, okej. Okay. Det rullar ändå på bra. Liksom. Ja, nej, men alltså, storyn var så intressant. Och att jag satt där och tänkte, jag vill veta mer om alla karaktärer. För alla karaktärer hade en väldigt intressant bakgrundshistoria. Egentligen. Att man tänkte så här, jag skulle vilja se mer om det här. För att vi har väldigt många bra skådisar i filmen. Allt från Samuel Jackson till Tim Roof till exempel. Så att alla var ju... Det var ingen som var den andra lik, så att, och alla hade liksom lite den här stereotypen. Vi hade ju den här till exempel Samuel Jackson, en svart sammanbiten före detta slav som har blivit liksom major och kämpat i inbördeskriget till Bruce Dern. Han spelar en gammal general från andra sidan, och de har ju lite så här käbbel och sånt, och den här lite funny Mexican guys hade de till och med i den här filmen. De bara, what's your name? I'm Bob. Man bara, oh, gud, det kommer okej, fine. Yes, go on. Men då måste jag fråga, hur var kamerarbetet då? För är det någon som brukar vara lite mer, ha lite mer idéer om det, så är det ju Quentin Tarantino. Kamerarbetet var väldigt snyggt i den här. Det var väldigt många fina sådana här flytande kameraövningar. I en scen så, så ser man när i, det här är i, när de har kommit till Minis habitat heter det, Minis habitat. Och där har vi en kamera som ligger ovanför alltihopa. Så vi får en vy ovanifrån som liksom följer sakta med när man ser att Kurt Russells karaktär går med sin fånge, han går och tittar runt vad det är för folk liksom. Det är sådana scener och sånt där. Det är fina panoreringar och sånt. Alltså det är väldigt fint kamerarbete, så att det är väldigt snyggt filmat. Och det var ju filmat i 70mm var det också, vilket står i sån här lite antik font i början, så här, filmed in 70mm Panasonic. Det var, inte, och, det var en digital visning vi gick på. Jag vet inte om det var någon 70mm visning i Sverige. Nej, men alltså det står ju som, och man ser lite grann i att det är lite, det är lite komiskt på vissa ställen. Det var en så stor där. Grej, det var en stor grej med den här filmen, att det skulle visas i 70mm på vissa ställen. Jag vet inte om det är några 70mm visningar i Sverige faktiskt. Nej, men att, och sen har vi ju, ska vi se ifall jag kan ta Ennio Morricone. Som gjorde musiken till. Och det var liksom så här, om man ska göra en western så ska man ju ha den som är liksom gudfadern av westernmusik, och det är ju han. Det borde ju gått, för att jag har ju mina biobiljetter som ligger här. Jag ska hoppningsvis se den till nästa gång. Då kan ju vi göra en liten uppföljning på. So, final verdict. Gå och se den. Den är klart sevärd. Ja, jag säger bara, se den. Jag tyckte den var riktigt bra. Bra skådespeleri, snyggt filmad, intressant story, och, det, och man önskar man fick veta mer faktiskt. Vill du addera något där, Lotta, eller? Jag tänkte fråga om den känns som en Tarantino-film. Ja, det känns som en Tarantino-film. För att det är tajmingen och det på det hela. Det känns som hans kamerarbete, känns som han har varit inne och sagt sitt. Så att det känns helt klart som en Tarantino-film. Man ser väldigt mycket av hans trope i hans cinemografin och allt sånt där. Ja. Jättekul, jättekul. Då, förhoppningsvis får vi se en uppföljning från mig då nästa vecka. Du kommer tillbaka, du bara, vilken jävla skit, vad är det? Vad snackade han om? Helvete. Han är ja, jag vet ju han. Jag ser fram emot det faktiskt, det ska bli kul att se. Vänta, vi kör den här. Norsken rekommenderar. Norsken rekommenderar, högsta betyget. Bra, men då går vi vidare här. Vi har en nyhet om att Star Wars episode 8 försenas. Om vi nu är inne ändå på övriga nördämnen. Jag menar jag var såhär de sa det såhär, Star Wars i, kommer vi, vad var det, 15 december eller vad de sa? 20, yes, 15 december 2017. Och jag tänkte bara, ja men det är rimligt. Och sen såg jag att den hade skjutit upp till det. Jag hade ingen aning om att den skulle visas tidigare. Så att jag bara, whatever. Alltså den var ju originalt satt till, jag tror det var maj. Vilket, för det skulle vara 40 års jubileumet av release datet av episode 4. Så att det var därför som den skulle ha premiär i maj. Så det är för att det skulle coincida med 40 års jubileumet, vilket hade varit coolt. Men sen sköt de upp det i 7 månader eller vad det var för någonting, så att... Jag har inget problem med det, så jag känner att nej, alltså det verkar som de flesta, det verkar som de flesta trodde att den skulle komma i december i alla fall. Jag såg det, på nyheten till och med som vi kollade ifrån, så stod det typ så här. Jaha, det var typ flera kommentarer som var så här. Jag trodde att redan att den skulle komma i december, så jag känner inte att jag har blivit cheated eller sånt där. Och även min bror, för jag nämnde det till honom igår och jag sa det. Ja, men den har blivit uppskjuten. Och han bara, va? Vadå? Ja, men när kommer den då? Ja, nej, men december 2017. Och han bara, jaha, men det var ju då jag trodde att den skulle komma i alla fall. Så att, ja, jag tror inte så många kommer bli så förvånade direkt. Och jag vet inte, spekulationerna kommer att vara bound om varför den har blivit uppskjuten. Men... Jag kan säga det här, det som de har fått ut och sagt från Disney. Att de har fått in så mycket brev om filmerna, vad folk tyckte och sånt. Och att de då vill ändra om, helt enkelt skriva om i manuset, plus att Ryan Johnson som ska göra filmen vill göra en mörkare film än vad episode 7 var, helt enkelt. Och nu har de har fått så mycket feedback så att de ser liksom vad de kan jobba på, vad de kan ändra i så fall. Jag tycker att det är helt okej att de gör en mörkare. Det vore coolt att se. Jag menar det ska vara en rymdopera. Okay. Ja. Jag menar det. Och sen kommer man kolla på Empire och New Hope, så de är ju ganska i tonen, så är det ganska olika filmer också, så att det, det passar ju in i Star Wars som det har varit innan i alla fall. Nej, men Episode 5 har ju alltid varit den mörkare av de tre. Men där har vi om det. Om vi går vidare då, så har vi även lite snack om Ronja Rövardotter. Och inte gjorda av vilka som helst, utan Studio Ghibli. Den här kom ju ut 2014 i Japan, men den når oss nu och kommer ut på Barnkanalen faktiskt här inom kort, om den inte redan har gjort det, vilket är jättekul. Jag vet inte, är det någon av er som har hunnit sett något av den här? Jag tiden? Såg ju, jag har faktiskt sett första avsnittet, men det var väldigt länge sedan och det var en subbad version. Är det en svensk dubbning eller? Det måste ju vara nästan. Ja, om den går på Barnkanalen så antar jag det. Ja, jag tror inte de visar den på japanska med text direkt. Hade det vet man ju aldrig. De har gjort det förr. Ja. Har de. På Barnkanalen? Ja. Cool. Känns inte helt omöjligt. Men i alla fall, jag har ingenting ont att säga. Det jag minns av det, jag har ingenting ont att säga. Det är bara jag som är, dels är dålig på att kolla på serier i all allmänhet, så jag kollar inte vidare. Och sen så anledningen inte riktigt min grej. Men jag har ingenting ont att säga om första avsnittet faktiskt. Den verkar, det verkar vara, alltså, det är faktiskt en nu hittar jag inte ordet, men en bra tolkning av liksom Astrid Lindgrens källmaterial. Alltså det, igen hittar jag inte ordet. Men det verkar inga konstigheter så, alltså. Faktiskt. Och ja, den stilen som en sak till bara, förlåt, är den stilen som de har valt. Jag tycker den passar jättebra till Ronja liksom, alltså om man vad gäller artstilen. Jag tycker den är lite mer rättsam än vad de gamla, är de svensk producerade, jag tror det. De gamla jag kommer ihåg att det var något spel när Ronja var dotter, det var så jättemörkt. Det klickarspel var det. Ja, precis. Vi har faktiskt spelat länge sedan och det var så jättemörkt och deprimerande och så där. Så att, ja, men det vet jag inte, men ja, det var jag minns av det i alla fall. I alla fall introduktions, i alla fall första scenen där. Men jag tror ändå att jag måste gå tillbaka och kolla på första avsnittet där igen. Och jag tror att de är riktigt bra faktiskt. För alltså det blev ju väldigt spännande när Studio Ghibli bestämde sig för att göra Lilla Sjöjungfrun i form av Ponyo. filmen som man tittar på är lite förvirrad, lite småförvirrad stora delar av filmen. Och så efteråt får du höra, ja just då, det här var Lilla Sjöjungfrun. Och du tycker, okej, okej, det är någon form av sjölevande varelse som har någon form av fadersfigur och som fattar och tycker för en mänsklig pojke. Och så händer det grejer och så är det någon form av sjö och djur. Ja, jag tror det är de likheterna som finns. Ja, här i alla fall, här har de ju haft nu ett tätt samarbete med just Astrid Lindgrens, jag vet inte om det var barnbarnet. Så att i det här fallet så kommer de ju följa väldigt mycket närmare än till exempel Ponyo. Även om, ja. Men det är väldigt söt. Ja. Don't get me wrong, men nej, absolut. Han har gjort fria tolkningar helt enkelt. Och ja, det precis. Så man kan säga. Precis. Men jag personligen tycker det ska bli intressant. Jag hörde lite om den för typ 2 år sedan, men jag kollade aldrig upp mer om det. Mest för att jag själv aldrig varit intresserad av Ronja Rövardotter. Men Jag kan inte säga till min favorit heller. Jag kan väl säga, jag tycker inte om någonting Lotta. Astrid Lindgren egentligen, men den enda jag har sett var, som jag tyckte okej, var Mio min Mio, och då såg jag på bio och då var det jättelänge sedan. Det är ju extremt länge sedan, den kom ju på 80-talet. Det var en av de första filmerna jag såg på bio. Ja, jag tycker det ska bli kul att se faktiskt, för jag har sett lite på trailers och så, och jag tycker artstylen ser ut att passa jättebra. Den är lummig och den är trollsk och den är så där härligt Miyazaki-aktig och samtidigt svensk på många sätt. Ja, jättekul. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. För att peka ut hur gammalt Fredrik är, Mio min Mio, 87. Jaha. Jag var inte ens född. Nej. Inte jag heller. Lotta är knappt. Vi räknar alltid med att du aldrig var född när vi pratar om sådana saker. På min tid. På min tid. Men på min tid, just 90-tal. Nu, i detta nu, så säger jag, nu rundar vi av övriga nördämnen och så hoppar vi raskt över till våra lyssnarmail. Vi har fått in ett par mail kan man säga, och vi tar ett par stycken och går igenom och besvarar om det behövs. Några stycken här, ja. Ja, vad säger du, Rob, vår lyssnarmailsansvarige här i podden? Lyssnarmailskorrespondent. Yes. Jo, vi har ett mail från Vilma här igen. Skickade hon det förra veckan också, jag för mig det. Hon har skickat tidigare. Hon har skickat många gånger. Ja, titeln är Söta förpackningar ibland. Okej. Okay. Jag tycker om Vilma. Jag tror inte hon pratar om oss, men i alla fall inte innehållet. Hon säger så här, hej, tack för att ni tog upp mitt mail. Ja, se, precis. Hon skickade det förra veckan, jag hade rätt. Vill ge min åsikt om digitalt mot fysiskt? Jag köper ganska blandat, men mest digitalt. Jag sparar de fysiska spelen till de extra söta spelen. Last Collector's Edition. Typ ett om året. Men jag, precis som Fredrik, köper såklart ett fysiskt exemplar om jag kommer över det billigt. Men det är bara hur lilla jag gör. Winky face. Kramisar med två sätan. Vilma. Okay. Jag tycker om Vilma. Kul. Ja, det låter som om hon är en tjej av ditt hjärta direkt. Ja, men det är bra. Det är bra respons. Vad har vi mer då? Och sen har vi ett mail där titeln är Super Tacos Back. Yeah! Return of the Super Taco. Ja, precis, som jag lagt märke till och hans mail är här. Jag ska inte säga den högt, men han säger så här: tja, jag hörde er senaste podd. Jag kör självklart på digitalt. Precis som några av er av praktiska skäl. Vem vill ha 7000 spelförpackningar överallt, Danny? Jag! Lotta också. Men du var inte här förra veckan, så din åsikt räknas inte just nu. Jag gömmer min. Moving on. Helt meningslöst. När jag dör en vacker dag så kommer det ändå se som skräp för de flesta. Vadå? Kan verkligen supertackon dö? Jag tror inte det. Supertackon är evig. Supertacko for life. Även såna där Collectors Special Uber Magnificent Editions. Uber Magnificent Edition. Oh yes. Those are Uber Magnificent Editions är bara värdefulla i vissa människors ögon. I de flesta andra så bryr sig folk inte. Inte jag heller. All respekt om ni känner annorlunda, men så tycker jag i alla fall. Ja, nej, det är fine. Men alla har ju sin egen åsikt, även om den är fel. för att ta en fras ur Fredriks ordbok här. Just ja, kul idé med utmaningen. Ska bli kul, kul sen Rob spelar Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Kommer aldrig hända. Eller? Carl spelar Pillars of Eternity. Danny spelar Empire Total War. Jo, det ska vi nog se till. Fredrik, även om jag ska behöva spela det först så. Fredrik spelar X-Plane 10. Jag kollar upp det. Det är någon flygsim deluxe. Ja, jag antog det. Det lät som det. Är det ingenting som du vill spela, Fredrik, eller? Jo, det går väl an. Ja, precis. Lotta spelar Rambo, The Video Game. Kommer hon inte ut på det, då är hon duktig. Fruktansvärt dåligt det spelet. Det är nog därför hon skrev det. Real shooter. Jag bara undvik. Mina små tips som vore kul att se hända. Det här Call of Cthulhu ska vi komma ihåg. Är det någon som har spelat det här? Ja, lite grann. Ja, jag spelar igenom spelet. Det är bra. Du ligger risigt till. Yes. Vi ska livestreama. Tack för idén, Supertackon. Ja, jättebra. Och han avslutar då med peace out, Supertackon! Tackan! Gött. Peace out var i stora bokstäver. Oh yeah. Tydligen. Ja. Sorry, klippte du mycket. Det är lugnt. Go on. Okej, så har vi Yo, Superboys and Supergirls. Det är bara jag som är super här. Det är bara han som super här, ja. Precis. Oh yeah. Skulle ha en nubbe bara. Hej alla. Vad länge sedan jag hörde av mig. Har varit bland annat i Borneo samt, är det Borneo eller Borneo? Borneo. Borneo. Samt en massa annat som tagit tid. Har nu lyssnat i kapp. Och nu lyssnar jag i kapp. Även om jag fuskade med att lyssna på senaste avsnittet igår. Nej, jag bara. Måste börja från början ju. Ja, fast Borneo, jag kan ursäkta för den här gången. Ja, jag vet inte om jag är lika linjet. Jag upptäckte att ni slutade med veckans spel. Synd, tyckte om det. Men hörde i senaste avsnittet ni började med utmaningen. Ska bli kul att höra uppföljning på. Först ska jag lyssna på ungefär 30 avsnitt. Haha. Lycka till. Lyssnar han på 1,5 hastighet så går det snabbare. Alltså det är lite roliga också. Ja. Det är jättebra när jag sätter igång och rantar. Ja, det är ungefär så vi hör dig, Lotta. Det blir kul när han lyssnar den här avsnittet snabbt. När vi kommer till den här biten. När vi snackar jättesnabbt. Ja. Tips. Ni måste sätta någon som inte spelat det på Rocket League. Hade inte du spelat det, Fredrik? Jo, så jag ska inte spela det då. Jag har det också, så jag ska inte spela det. Mm. Jag har inte det spelat det ännu. Då så. Jag har lite frågor också. När gör ni fler specialare? Jag hörde lite på er Star Wars spoilercast, men ni verkade tappa energin i mitten, så även jag, haha, bra och så, men jag får ta den i etapper. Den var ju lite lång, så det var den kanske är ganska därför. Lång, men det gick ju igenom hela filmen. Så det är... Ja, jag tror inte det var lite det att vi tappade energin eller något sånt där, utan det var väl mer att det var så mycket att gå igenom. Det är möjligt. Men jag tror vi rallade det i slutet. Alltså, jag tycker den var ju bara liksom en halvtimme längre än vad filmen var, så jag tycker det var helt okej. Okay. annars vore det kul att höra om specifika ämnen i er podd. Jag vet att Svampriket börjat med extra avsnitt om enbart ett ämne, något för er. Det vet jag inte riktigt. Är det någon annan podcast eller? Svamppodd, ja. Ja, det är en av Sveriges största. Svampriket. Yes. Okay. Jo, jag personligen lyssnar på dem ibland. Och just deras det här extra avsnittsgrejsen, det är ett intressant koncept. Och vi får se om det är något vi hinner eller har möjlighet och vill göra framförallt. Vi får språka om det. Ja. Ja. Det är bara några tankar som slog mig igår och ville ge mina 5 cent. Okej, det var ju mer 4, men vi kan runda uppåt. Tack för er podd, hoppas ni har med fler sköna tjejer. Missförstå mig inte nu, det känns lite obalanserat bara utan. Ja, jag vet inte, alltså Lotta hon är ju faktiskt kvinna för typ 5. Så att, jag känner att jag tänkte säga, jag är väl en av de manligaste i podden, men... Du är ju manligare än Danny och Fredrik i alla fall. Det säger så mycket. Så. Ni gör självklart vad ni kan. Haha. Vem är jag att fråga om det? Men ytterligare en tanke där bara. Ta hand om er alla med vänliga hälsningar. Chefen Jörgen eller Chiefen. Ja, Jörgen, det är Chiefen. Hej Chiefen. Det kom hon ihåg. Okej. Okay. Men vad kul. Fått in mail där och det finns mycket att ta på den fronten, men det här är de vi tar upp nu. Är det några tjejer som vill vara med i podden så är det såklart att vi välkomnar dem definitivt, även om vi har ju våra tjejer här med Fredrik och Danny. Jag kom på just nu fler att jag vill meddela att Robert kan tyvärr inte vara med den närmaste halvåret för att jag kommer åka över till honom och klubba ner honom. Jag kan hjälpa till. Men alltså... Vi kan ta min bil. Jag sa inget elakt om dig den här gången, Carl. Jag har inte varit elakt mot dig en enda gång i det här avsnittet. Nej, men han vill alltså, hjälpa grabbar, till. Grabbar, ni måste ta ett lugnt andetag och coola ner er lite här. Vi misstänker att Rob tycker bättre om tjejer än killar, inte sant? Att han tycker tjejer är snyggare än killar. Han kallar er precis tjejer. Betyder inte det att han anser att ni är snyggare än andra killar? Nej. Vänta, låt mig svara på det här. Jag tror att det måste vara så för att väldigt många säger att Robert ser ut som mig ändå. Så. Men det kan ju å andra sidan vara att han inte tycker om tjejer och tycker att vi är fula. Det kan ju vara så, men det betyder ju att Rob är gay. Ja, precis. Ni kan spekulera vidare på det här. Maila in på info@nordlivpodcast.se så får vi höra vad era åsikter ja. Är och min. Så nu tänker jag göra som där tar som vi och bryter där. Bryter tack, vi bryter där innan ni blir helt galna. Mailen drog vi där precis. Där drog vi precis mailen info@nordlivpodcast.se. Maila in till oss angående vad nu ni vill ta upp eller vad ni vill att vi ska ta upp. Och är det så att ni vill lyssna eller höra eller helt enkelt ha mer av oss, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor, YouTube-klipp kan ni se där och så vidare. Och ja, utöver det här så kan ni även prenumerera på vår podcast såklart. Och det gör ni helst via iTunes. Självklart lyssnar ni igenom där nu. Men skriv gärna ett litet inlägg på vår, ja, vad heter det nu igen? Betygssättning där på iTunes också, när vi ändå håller på. Utöver det, prenumerera gärna på YouTube och Twitch. Så kan ni ta del av all information som kommer ut. Och som vi sa förut, vill ni nå oss, ta info@nordlivpodcast.se, eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se. Och ja, vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Och jag kan ju bara ta upp det igen att Danny är den som alltså blev utmanad nu och han ska spela Primordia. Och det innebär då att nästa vecka så kommer Danny ha nöjet att välja ut en filur som ska spela något roligt framledes. Så det här kommer vi återknyta till om cirka 3 veckor då den första personen, eller 4 veckor, ja något sånt. Och då kommer vår kära Rob ta upp DMC. Men med de orden sagda så tar vi och rundar av helt enkelt. Så ni får säga hej då. Hallå. Okej, hej då. Jag har gjort mods med, det finns mods på Twitch-kanalen om skål och vi vill se mer. Hej då. Det var det jag ville lägga. Ha det så bra allihopa. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej då.